Thank you. Szép jó estét kívánok mindenkinek, kedves nézőim! Elindult a hónap utolsó napján a hónap utolsó közvetítése, amiben ismét Daisy a program, és rögtön egy kis magyarázattal kezdeném. Akik velem voltak két nappal ezelőtt, azok és szemfülesek, azok azonnal kiszúrhatják, hogy nem ott vagyok, ahol legutóbb abba hagytam a játékot, és ez főleg annak köszönhető, hogy kedd este, miután abba hagytam a streamelést, így kicsit még jöttem, mentem, tettem, vettem itt a lakásban, aztán elmentem aludni, de nem tudtam egyáltalán aludni, tehát hogy így konkrétan nem tudtam, képtelen voltam elaludni, mert pörgött az agyam, úgyhogy visszaültem az Xbox elé, és elkezdtem egy kicsit daisy-zni, de azt gondoltam, hogy 3/4-1-kor nem kezdek el streamelni, úgyhogy csak szimplán elkezdtem játszani, és feljöttem egészen a nagy katonai reptérig, úgyhogy itt vagyok a nagy katonai reptéren, és most innen folytatom a játékot, annak reményében, hogy egyrészt nem halok meg, valahonnan visszahallani a hangomat. Ó, tudom, hogy honnan halljuk vissza a hangomat. Jaj. De jó, hogy szóltatok. Bénázok. Hol szól? Nem itt szól. Megvan. Megy itt a böngészőben a stream, miközben nézem. Mármint, hogy nézem, miközben játszok, és azért vízhangzott, de most már el kellett múlnia a vízhangnak. Tudom, hogy belőlem kettő már nagyon sok, úgyhogy elég lesz, hogyha csak egyszer halljátok, amit mondok. Na, szóval, itt vagyok fenn északon, és Oberon cica, annyira örülnék, hogyha kikapcsolhatnánk az Oberon fokozatot a Daisy-ben, mert hogy most egy kifejezetten veszélyes helyen vagyok, úgyhogy minden másodperc számít, úgyhogy hatalmas nagy segítség lenne, hogyha mondjuk így nem mozognál az asztalon, és hát úgy látom, hogy Zsófit sem különösebben érdekli, hogy a Daisy térkép egyik legveszélyesebb helyén vagyok, úgyhogy kiváltotta a simogatást, úgyhogy most szerencséd van, kispajtás, mert most jól megsimogatom itt ezt a pocakot. Mekkora pocakja van ennek az izának? Ne pocakot simogassa? Mit simogassa? Hoppá! Valaki itt van, mert hogy lelőtt hangtompítós pisztolyjal zombikat. Valaki itt van a közelben. Hát ez nagyon érdekes lesz. Van fegyvere is, meg minden. Kíváncsi vagyok, hogy bejön ebbe az épületbe. Abzika, most tényleg a lehető legrosszabb pillanatban szeretnéd, hogy simogassalak. Egyre közelebb van. Egyre közelebbről hallottak a lövések. Nagyon bátor az illető egyébként. Hogy ennyire nyíltan lövöldözik. Nem, nem Rolanda meglepi egyébként. Ő még nekem is meglepetés. Lehet, hogy nem. Lehet, még az is lehet, hogy nem egyedül van ez az ember. Így még érdekesebb a dolog. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy betéved ebbe az épületbe. Én kimenni nem fogok, az hétszentség. Igen, Bogyi, az a legvalószínűbb, hogy visszajött az a két játékos a szerverre, akiket múltkor lelőttem. Szinte biztos, hogy csak azzal a két játékossal kezdte találkozni a játékban, akiket már legalább egyszer lelőttem. Ennek a valószínűsége a legmagasabb. Tehát, hogy nem is tudok más lehetőségetre gondolni. Csak arra, hogy 2 nap után megint ugyanazzal a két játékossal fogok találkozni. Szerintem, hogyha lefuttatnánk egy valószínűségszámítást, ez jön neki, hogy ez a legvalószínűbb. Most nagyon hallgatózom, hogy hallom-e a lépteit, vagy bármi, az a valakinek, vagy a valakiknek, aki itt van. És, aha, balra fent láttam futni egy játékost. Biztos, hogy nem zombi volt. Hát kíváncsi vagyok, hogy eljön erre. Nagyon kíváncsi vagyok. Végül is katonai épületekben vagyok, tehát hogy itt azért szokott lenni jó fajta lút, tehát hogy van némi esély arra, hogyha valaki itt lövöldözik a közelben, akkor befut. Bejön ebbe az épületbe. De kimenni nem akarok. Tehát, hogy nem akarom, hogy valaki azt vegye észre, hogy én mozgok itt benn. Úgyhogy én várok. Tudom, hogy nem ez lesz most akkor így a legizgalmasabb stream ever. De kíváncsi vagyok, hogy bejön-e ide valaki. Nem akarom elveszteni ezt a karaktert. Őszinte leszek veletek, hogy tök jó kilútoltam a bázist az előző alkalommal, amikor itt voltam hajnalban, nyilván akkor voltak a szerveren vagy öten, és tök jó cuccaim vannak. Most nincs vér a pucámban kimenni és kockáztatni azt, hogy elvesztek mindent. Most valaki tényleg nagyon bátor volt. Vagy egy életem, egy halálom. Az igazság, hogy nem túl férfias itt üldögélni a sarokban, arra várva, hogy valaki esetleg benyit a szobába, ahol vagyok. szomszéd szoba ajtaja is be van-e zárva, kérdezi Pancake Speedy, és szerintem nincs. Roland szerint jobb várni. Aki türelmesebb, az nyer. Egyébként én is egyetértek ezzel. Viszont simán el tudom képzelni egyébként, hogy az a jó ember, aki előbb lövöldözött, már végigjárta ezt az épületet. És nem fog bejönni ide. Mert már lehet, hogy végzett itt. Ugye, annyi lehetőség van, mint égen a csillag. Az biztos, hogy előbb zombikra lövöldözött. Aztán lövöldözött még valamire, hogy zombikra vagy valami másra, az teljesen, teljesen jó kérdés. Igazából, hogyha nem streamelnék, hanem csak itt egyedül játszanék, akkor tök nyugiban kuksolnék. De közben meg nem szeretném, hogyha abból állna a stream, hogy itt állok egy zuhanyzóban, és várom, hogy történjen valami. Mert hogy lássuk be, ez nem annyira izgalmas. Szóval szerintetek mit csináljak? Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek, hogy kockáztassak, vagy szépen sunnyogjak itt, aztán várjak, hogy mi történik. Meg annyi kérdés. Mondjuk nekem nagyon úgy tűnik, most már eltelt szerintem legalább 2 perc, itt nézelődéssel, hogy az a valaki, aki lövöldözött, az innen eltűnt most. Kommandoz lassan, írja Balázs, Attika szerint pedig egyértelmű, hogy menni kell harcolni. A Roland pedig nagyjából 10 percre van. Nyilván, hogyha ketten lennénk, akkor... Aha, ott vannak. Ketten vannak. Na hát, ezeket megvárom. Ketten vannak, és be fognak jönni ide, az 7 centség. Tuti fix, hogy be fognak jönni ide. Egyet biztos, hogy le fogok szedni, hogyha bejönnek ide, az tuti. Aztán, hogy a másikat is sikerül-e majd, az egy másik kérdés. Aha. Na, most fog bejönni ide szerintem. Jönnek. Ó, basszus! Hát ezt elbénáztam. De nagyon. Ezt nagyon elbénáztam. Át volt állítva egyszeres lövésre a fegyver, basszus kulcs. És most itt vannak. Ó, basszus kulcs! Ó, basszus kulcs! A rohadt életbe! A rohadt életbe! Jaj! Bazd meg! Basszom, basszus kulcs! A rohadt életbe! De hülye vagyok! De hülye vagyok! Azt a rohadt nem volt ott a gyors menün a rohadt shotgun! És a... Basszus kulcs! Basszus! Na ezt most nagyon elbénáztam. Elképesztően elbénáztam, te jó Isten! Kétszer, többször is elbénáztam. Többször is elbénáztam, miért léptem ki a játékból? Ó, basszus kulcs! Basszus, egyrészt fel kellett volna vennem a földről rögtön a fegyvert, amit elejtettem, mert hogy abban még bőven volt lőszer, és azzal megsorozni őket. Aztán pedig a rohadt shotgun kellett volna. Rohadt shotgun kellett volna. Báker! Fú, de mérges vagyok most magamra. Most kifejezetten mérges vagyok magamra. Ez egy tökre nyerhető szituáció volt, de nem volt. Nem csináltam jól. Nem csináltam jól. Ó! Simán elkaphattam volna ezt a két tagot. Simán, hogyha nem vagyok ennyire béna, aj de dühös vagyok most magamra. Basszus kulcs, aj. Hol lehetek most vajon? Egyébként. Milyen messze lehetek a bázisomtól? Hát ez most nagyon béna volt. Istenem! Nem fogom most túltenni magam ezen egy pár percig, hogy ennyire elbénáztam a dolgot. Miért nem vettem fel a földről azt az átkozott fegyvert? Azt hitte baszki, hogy meghaltam. Pedig elkövette a legnagyobb hibát, hogy nem jött oda, hogy fejbe lőjön. És nem tudtam kihasználni basszus, hogy elbénázta. Hát basszus. Hol lehetek? Ajajaj, na kíváncsi vagyok, Roland, hogy odaérve te mit fogsz alkotni. Itt van előttem egy lebombázott terület. Pont ugye a múltkori streamben beszélgettük, hogy vajon a kezdő területek is le vannak-e bombázva. Ó, hát itt vagy, várjunk, már közel vagyok. Itt vagyok Berezino felett. Ácsi, közel vagyok a báziskámhoz, hiszen... Viszonylag közel vagyok a báziskámhoz. Visszafelé kell mennem. Na, legalább kb. Jó helyre rakott le ez az átkozott játék, ha már így megszivatott. Mármint, hogy nem a játék szivatott meg, hanem én szivattam meg magamat azzal, hogy elképesztően béna vagyok. De akkor most... Irány a báziskám. Persze ez az kell, hogy egy picit életben tudjam tartani a karaktert addig, amíg valahogy eljutok a bázisig. De hál' Istennek igen. Nem is vagyok nagyon közel, de nem is vagyok olyan messze a báziskámtól. Lehetnék persze valamivel közelebb is. Bár, ha jobban nézem... De nem. Tehát, hogy nem vagyok olyan nagyon vészesen messze. Közel sem, de olyan nagyon vészesen messze sem. Azt hittem közelebb vagyok, de nem. Hát pedig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon büszke lettem volna magamra, hogyha megint egyedül sikerül elintéznem kettő darab játékost, ők ráadásul tök jól fel voltak most szerelve, és tényleg, tehát hogy gyakorlatilag egyetlen rossz döntésem múlt, hogy ezt így elbaltáztam. Simán le tudtam volna lőni a másikat is. Egyrészt a reflexeim cserben hagytak, mert hogy lelőttem az egyiket, aztán mikor a másik berohont az épületbe, akkor ő is le tudott lőni engem, pedig ott volt a kezemben a fegyver, félig teli tárral simán le tudtam volna lőni. És nem sikerült, és a második lehetőséget is elszalasztottam, hogy lelőjem, úgyhogy most azért nem vagyok túlságosan büszke magamra. Pedig minden létező előny, ami a Daisy-ben létezik, az az én kezemben volt. Minden létező előny, ami csak van. Tehát, hogy én láttam, hogy jönnek, fogalmuk sem volt róla, hogy ott vagyok, és tényleg annyi előnyük volt velem szemben, hogy ők ketten voltak, és nem tudtam kihasználni a lehetőséget. Nagyon bosszant. Közben látom, hogy megérkezett hozzánk Szesze. Szia Szesze, üdvözöllek a csatornán, érezd jól magad, jó szórakozást kívánok a mai meglehetősen balul sikerült streamhez és annak a folytatásához, amiben most éppen kutyagolok vissza a kis bázisomra, hogy ott egy picit gatyába rázzam magamat. Most azért annak örülök, hogy figyeltem, és teleraktam a bázist olyan dolgokkal, amik most nagyon hasznosak lesznek, hogyha eljutok odáig. Tehát, hogy ennek egyébként semmi más feltétele nincsen, csak az, hogy találjak némi enni és innivalót, amivel életben tudom tartani a karaktert addig, amíg el nem érek a báziskámig. És hát bízom benne, hogy a bázis az egyébként még olyan állapotban van, hogy nem törte fel senki. Meg közben azért kíváncsi vagyok, Közben azért kíváncsi vagyok, hogy a Roland vajon mit intéz fenn a bázison. Basszus kulcs. Miért nem volt ez az átkozott shotgun rajta a tárgylistámon? A gyors tárgylistámon. Azzal, mert hogy szereztem egy vajgát egyébként, tehát hogy nem is egy hagyományos pump shotgunom volt, hanem már volt egy vajgám, ami jóval erősebb shotgun, és hogyha azzal megdurrantottam volna a csávót egyszer, akkor kész vége. Csak be kellett volna kötöznöm magamat, aztán megvárni, míg felgyógyulok. De nem. Elbaltáztam. Nagyon csúnyán elbaltáztam. Fú, de mérges vagyok most magamra. Na, erről beszéltem egyébként korábban, hogy ilyen helyzetekben egész egyszerűen nem tudom megőrizni a hideg véremet, és nem tudok ilyen átváltani ilyen Rambó módba, hanem sokszor nagyon hirtelen és nem átgondoltan cselekszem, és láttátok, hogy a másik játékos nálam sokkal ügyesebb volt. Úgyhogy ilyen helyzetekben valahogy én nem működök jól, és ezért nem is nagyon szeretek egyébként ilyen szituációkba belekeveredni, mert hogy egyszerűen nem megy. Így elidegeskedem, vagy nem tudom ezeket a dolgokat, amikor más játékosokat kell elintézni. Közben szerencsétlen karakter meg már éhezik, úgyhogy gyorsan találnom kellene valami kaját, hogyha azt szeretném, hogy eljussak a bázisig. Közben, ahogy látom a csendben, Roland beért a katonai bázisra. Hát kíváncsi vagyok, hogy ott vannak-e még, vagy hogy az egyik játékos megvárja a másikat, vagy bármi. Nagyon kíváncsi vagyok. A jó kis, tényleg, tehát, hogy a mostani karakterem az egy nagyon jól felszerelt karakter volt. Tehát, hogy szuper fegyverei voltak, a legjobb katonai cuccai, minden volt, és még ez is kevés volt ahhoz. Találtam egy szilvát, hál' Istennek. Ez is kevés volt ahhoz, hogy megint sikeres legyek. Nyilván ez egy ilyen játék, aztán megbeszéltük 100 000-szer, hogy egyszer fenn, egyszer lenn, de akkor is. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bánt a dolog, hogy tényleg az összes létező előny, ami egy ilyen szituációban a kezemben lehet, az nálam volt, és nem tudtam élni vele. Az Airfielden belül bal alul voltál a tömbházak között. Igen. Nem is a tömbházak között, hanem a tömbházak mellett. Na hát. Ja, és egyébként ugye nyilván láttátok, hogy ígértem meglepetést mára. Gáztámadás van. Na, remélem megpusztultak a gáztámadásban. Mondjuk, hogyha gáztámadás lett volna, azt én sem élem túl, de az most részletkérdés. Viszont akkor ott van a sok jó cucc. Szóval. Meglepetés, és azért meglepetés, mert egyrészt Nyilván ilyesmi már történt ezen a csatornán, csak én még soha nem csináltam, úgyhogy nem csak nekem meglepetés, mármint, hogy nekem meglepetés lesz, meg nektek az lesz a meglepetés, amit most csinálni fogok, hogy én még magamtól soha nem csináltam ilyet, de most adódott ilyen lehetőség, úgyhogy legyen az, hogy juhú! Boldog előfizetők napot kívánok mindenkinek! Random 10 előfizetést ajándékoztam most a saját nézőimnek, és tényleg ilyet még korábban soha nem csináltam, úgyhogy remélem, hogy örültök meg minden. Jó szórakozást, vagy nem is tudom, mit kell ilyenkor kívánni az előfizetésekhez, de remélem, hogy jó helyre ment, és hogy örültök neki, és ígérem, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, mikor előfizetést ajándékozok a kis követőimnek és nézőimnek. Mi történt az előző karakterrel? Hát konkrétan az történt az előző karakterrel, hogy benn voltam a nagy katonai reptéren, jött két játékos, akik közül az egyiket sikerült leterítenem, a másik viszont engem terített le, úgyhogy röviden az történt, hogy meghalt. Meghalt a karakterem sajnálatos módon, úgyhogy most útban vagyok. Útban vagyok a bázison felé, aminek pont az volt a célja egyébként, hogyha ilyen történik, hogy kipurcan a karakterem, akkor legyen egy hely, ahová visszamehetek, és minimális, legalább minimális felszerelés vár arra, hogy magamhoz vegyem, és ne a nulláról elkezdenem a karakternek a felépítését. Úgyhogy most igazából abban bízom, hál' Istennek kaját sikerült találnom, úgyhogy ebben most nincsen hiba, abban bízom egyébként, hogy a bázisom még érintetlen. Bencuska, örülök, hogy te is belekerültél a random 10 nézőbe. Nagy szeretettel nyújtottam át mindenkinek ezt a szább csomagot. Élvezzétek ki, használjátok az emotikonokat, meg minden. Igen, szerencsétlen Alfred, hát igen. Egyébként egész sokáig bírta ez a karakter, tehát hogy azt gondolom, hogy kihoztuk belőle a maximumot. Ha jobban belegondoltok, mert hogy építettünk vele bázist, kétszer is. Ó, oh, ne bánts! Most komolyan? Most ugye nem fog bántani. Vagy valami. Hogy kell? I should drop some stuff for you anyway, even though you're not talking. Ja, nincs mikrofonom. Ó, de ez egy jó feljátékos. Ez egy jó feljátékos, ad nekem cuccod. Okay, baby man, you can have that stuff, there's some food and stuff, right? It's for you bro. I'll kill the zombie that's outside. De jó fej! Ilyet sem. Ja, ezt kellett volna csinálnom. Nem vagyok képben. A kommunikációval kapcsolatban, de mennyire király már, hogy... You good? Yeah, alright, I'm off bro. Have a good one. Hát öcsém! De jó fej! Na, ilyenre se volt még példa, hogy találkoztunk egy játékossal, aki teljesen önzetlenül ad nekem cuccokat. There's still a zombie outside, I'll get that first. You don't have any shotgun ammo or 7.62s? No? There's a cow I can hear. If you had ammo, I could kill it and give you some meat. Miért nincs, de nem is értem, miért nem izé, miért nem érzékeli a mikrofont. Hát öcsém, ez kurva jó. Hát ez hihetetlen. Oké, ez a mai, ez ma a meglepetések játéka, azt kell, hogy mondjam. És egy picit bánom, hogy nincs olyan fülesem most, amivel meg tudtam neki köszönni ezt a cuccot. Hát ez elképesztő. Adott nekem kaját, egy fegyvert és egy hátizsákot. Meg vagyok döbbenve, hogy ez így most megtörtént. Komolyan nem emlékszem, hogy az elmúlt most már 9 évben, lassan 9 évben, mióta Daisy-vel játszom, összesen szerintem, hogyha kétszer találkoztam olyan emberrel, aki ilyen önzetlenül segít egy teljesen kezdő játékosnak, és nem az van, hogy itt egy játékos, puf, lelövöm. Már is egy picit jobban érzem magamat. A nagy puffogtatások után, hogy ez így megtörtént itt most. A Daisy néha elvesz, de a Daisy néha ad. Ez a mai napnak a tanulsága. A másik tanulság pedig az, hogy most már tényleg be kell szereznem egy... Mármint, hogy nem beszek, be kell szereznem, mert hogy van, de hogy használnom kellene azt a fülest, amihez még mikrofonom is van. Tehát, hogy lehetne ennyi eszem. Mondjuk ki. Legyünk őszinték. Lehetne ennyi eszem. És itt valahol... lennie kell egy útnak. Ami... Ó, kórház közelében vagyunk, Ácsi. Itt érdemes lesz körbenéznem, mert találok majd a házban izé cuccokat. Hoppá, beérzem. Aha, erre kell mennem, mert erre van Gorka. Gyere, kalapos testvérnőm. Na, induljunk el Gorka irányába. Na, mi van? Jó van, szerintem ennyi. Ennyi kajával, meg izével a szervezetemben valószínűleg el fogok jutni. El fogok jutni a bázisig most már. Kíváncsi vagyok, hogy ez az út vajon hogy vezet el egyébként Gorkára. Hello, ez a játék ingyenes, kérdezi Eddie, és hát akkor ingyenes, hogyha van Xboxon Game Passod, mert hogy benne van a Game Passnak a kínálatában a DayZ, de egyébként nem ingyenes a játék, hanem jól emlékszem 30 vagy 28 euróba kerül. De hogyha van Xbox Game Pass előfizetésed, akkor tudsz vele játszani. Most délre tartasz Orlovec felé? Komolyan? Biztos? Hol van Orlovec? Eddig köszönöm szépen a követést! Most akkor... Ja, a bázisom mellett van Orlovec. Biztos? Hát... Ja, igen, tényleg. Jó, jó irányba megyek, passzus. Na, jó. Hú, most egy pillanatra megijedtem, hogy mi az Isten csinálok, de akkor jó irányba megyek. Tényleg Orlovec közelében van a bázisom. Egy picit megijesztettél, Balázs, hogy rossz irányba kanyarodtam el. Mitől betegedtem meg? De most komolyan. Mi a bánatos franctól betegedtem meg? Aj, Istenem! Mi a bánatos... Megfáztam. Hát csodálatos. De hogy elvileg van gyógyszer. Elvileg van gyógyszer a báziskámon, úgyhogy hátha szerencsénk lesz. Most már csak el kell jutni odáig. Jó, mondjuk kaján még van. Igen, ez egy multiplayer játék, Edi. Tehát, hogy ezen a pályán, ahol vagyok, nem egyedül vagyok, hanem rajtam kívül vannak más játékosok is. Szevasz, Timonka! Üdvözöllek! Köszönöm szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben hát ismét Daisy a program, és hát sajnos éppen nem olyan régen, nagyjából 20 perccel ezelőtt elszenvedtem egy csúfos vereséget, és az előző karakterem meghalt a nagy katonai reptéren. Úgyhogy most egy teljesen újszülött hőssel vagyok úton a saját kis bázison felé, annak reményében, hogy ott fel tudom majd szerelni, illetve meg tudom gyógyítani. Mert hogy sikeresen megfázott a karakterem. És megérkezett közénk Ani Bani is. Szia Ani Bani, üdvözöllek, jó szórakozást kívánok neked is a ma esti kevésbé szerencsés Daisy streamhez. Harcban halt hősként emlékezünk rá, írja Devil Angel, és egyébként így van. Tehát, hogy végre legalább ütközetben vesztettem el a karakteremet, és nem valamilyen betegség vagy a zombi költék meg, ez szerintem mindenképpen értékelendő dolog. Közben Roland, nálad mi a helyzet ott fenn a katonai bázisnál? Egyébként tényleg a katona a saját kis bázisomon van teljes vegyvédelmi szett. Tehát, hogy megvan az összes vegyvédelmi cucc, amire szükség lehet ahhoz, hogy bejussak a bázisra. Azaz, hogy... De remélem, hogy gázmaszk is van. Remélem, hogy gázmaszk is van. Remélem, hogy hagytam gázmaszkot a bázison. Ja, igen, egyébként, tehát, hogy nem csak olyan játékosokkal találkoztam, akikkel lövöldöztünk egymásra, de néhány perccel ezelőtt egyébként találkoztam egy olyan másik játékossal, aki látta, hogy teljesen kezdő bénácska vagyok, és adott nekem hátizsákot, kaját, meg még egy fegyvert is. Ajajaj, Roland meg éhezik. Hát pedig nálam van kaja. A halott karakteremnél. Bár mondjuk az a baj, hogy nem tudom mennyi ideig marad meg ugye a hulla. És hát hogyha eltűnik a hulla, akkor az összes cuccom, ami rajta volt, az velem együtt megy a levesbe. Maximum a fegyvert találjuk meg a földön. Na mindegy, igyekszem nagyon gyorsan átöltözni a bázisomon, meg magamhoz venni a cuccokat, aztán menni feléd. Roland. Azt hiszem most érkezett meg Orlovecbe. Orlovecen keresztül gyalog, aztán elindulok az északi reptér felé, és megpróbálok életben maradni. Obika, mit csinálsz? Na, nyugika. Obi, légy szíves. Feküdjél szépen le. Obika, feküdjél szépen le. Gyerünk, feküdj le. Obzi, légy cike. Legyél jó cica, és feküdjél le. Obi. Na. Legyél jó cica, kivételesen megint. Nagyon fontos, hogy jó cica legyél. Na jó, nem tökölök itt, hanem keresztül futok rajta. Nincs idő. Egészségedre, kiskomám. Még jó, hogy kaját is hagytam a bázison. Ami bízunk benne, hogy még épe állapotban van. Nem a halál volt egyébként a meglepetés, amit ígértem az ajánlóban, hanem kiosztottam 10 előfizetést 10 random nézőnek. Az volt a meglepetés bizonyám. Gyere, papa! Nagyon gyorsan innom kéne egyébként valamit. Erre jöttem rá. Van itt kút? Vajon? Biztos, hogy van Orlovecben kút, de vajon hol? Nézzük csak meg gyorsan a térképen. Aha, már látom is, hogy hol van a kút. Hál' Istennek, itt van a közelben. Obika. Obzika. Obicica. Ne már. Kell valahol lennie egy kútnak. Hol a kút? Hol a kút? Ah, itt a kút. Nagyszerű. Na! Még te vagy felháborodva, komolyan. Már mint a macska. Obika! Ó, közben Timonka kiváltotta a hidratálást, úgyhogy iszok egy kis vizet én is. Nem csak a karakterem, de én is iszok, ennyi elég is lesz. Hát azt azért még a kézbe veszem. Mehetünk tovább. Drukkoljatok, hogy ne legyen feltörve a bázis. Igen, ott a vized, így áll szépen belőle. Ó, akkor... Nem sikerült megölnöm még a másikat, se csak megsebesítettem. Hát ez szomorú. Azt reméltem, hogy legalább az egyiket sikerült megölnöm. Hát, ennyi idő alatt szerintem nem lehet odaérni az északi, mert hogy a nagy reptérhez kezdő területről, azt kizártnak tartom. Mármint szerintem az nem reális, hogy valaki felért a reptérre ennyi idő alatt. Simán lehet, hogy ugyanúgy, ahogy én csak megsebesültem, és elájultam, úgy lehet, hogy az első csávú is, akit leszedtem, az életben maradt. Tehát, hogy azért az benne van a pakliban. Na, közben már csak alig pár méterre vagyok a báziskámtól. Érkezem. Na, itt vagyunk, és még mindig megvan a bázis. Nagyszerű, akkor gyorsan bemegy. Na, benn is vagyok a bázison. Úgyhogy gyorsan nézzük, hogy igen, megvan a... Ja, először is mit akarok csinálni? Gyorsan megeszem a nálam lévő kaját. Hát őszinte leszek, nem hiszem. Nem hi- Mármint, hogy nem tudhatjuk, de nem hiszem. Nem hiszem, hogy követne a srác. Aki segített a túlélésben. Nyilván nem zárhatjuk ki, de nem tartom valószínűleg, az tény, hogy nem néztem a hátam mögé. Istenem. Depóról jártál, kis barátom. Mármint, hogy megfáztál. Na nézzük. Jó. Itt van egy vadász felső. Aztán van egy öv. Van sisak. Van nadrág. Aztán van mellény, azt is magunkra vesszük. Hol a hátizsák? Kell, hogy legyen hátizsák is. Kaja. Hol van a hátizsák? Melyik ládába tettem a hátizsákot? Közben Anibani kérdezi, hogy mikor lesz LEGO stream. Hát LEGO stream akkor lesz, hogyha lesz legóm, amit össze tudok rakni. Valamelyik ládában van egy vadász hátizsák. Basszus, melyik ládában van a vadász hátizsák? Könyörgöm. Biztos, hogy volt az egyik ládában zsák. Tehát, hogy ez... 7 szentség. Ott van. Tudtam én. Jó. Na, és akkor jöhetnek a gázos cuccok. Mi kell még? A csukja. Meg a cipő. De viszont úgy látom, hogy gyógyszert nem hagytam, basszus kulcs, a ládákban. Az összes gyógyszer a karakteremnél volt, ami viszont, hát, nem olyan jó hír. Na jó, még hagyok itt izét, hagyok itt cuccokat a következő elhalálozás esetére is. Mit keresek? Ja, hogy melyik ládában van? Melyik ládában van a csukja? Ott van. Jó. Csukja, cipő. Jó. Hát mondjuk az az igazság, hogy most azon gondolkodom, hogy mennyi értelme van egyébként felmenni a bázisra, mert hogyha életben maradt a két ember, akire lövöldöztem, akkor ők összeszedték a cuccokat. Tehát hogy most annak viszont nem feltétlenül látom értelmét, hogy felmenjek a bázisra, mert hogy nem lesz ott semmi a cuccaim közül. Úgyhogy most azon gondolkodok, hogy gyógyszert kellene szerezni ennek a jó embernek. Viszonylag gyorsan. Obika! Oberon! Na, megint gyorsan. Bezártam a bázist, úgyhogy most elindulok. Hát elindulok felfelé a bázis felé, és útközben igyekszek bemenni olyan helyekre, ahol van kórház, mert gyógyszert kell találnom a karakternek, mert az így nem lesz jó, hogyha ő itt köhécsel. Mit csinálsz, Oberon? Jaj, cica. Megint a legrosszabbkor szeretnéd, hogy simogassalak komolyan. Esküszöm. A legrosszabbkor szeretnéd. Vicc nélkül mondom. Ennél már csak akkor lett volna rosszabb, hogyha akkor jössz ide simogatásért, mikor éppen lövöldözés közepében vagyok. Egészségedre. Na nézzük csak, hogy útközben hol van kórház egyébként. Mert hogy ez így nem lesz jó. Polianában nincsen kórház. Gorkában viszont van. Úgyhogy Gorkáig meg sem állok. Nyilván egyébként, tehát, hogy ha szerencsém van, akkor ki tudom feküdni, tehát, hogy el tud múlni egyébként magától is. Mi a... Ne már! Most ez komoly? Hol van... Nem rakta el a cuccokat, amiket kivettem a izéből. Aj, az Isten verje meg. Hát nem pakolt el a cuccokat, amiket akartam. Aj, na mindegy, most ezért nem megyek vissza, de basszus. De visszamegyek. Kurva életben már. Hát se a vizes palack, semmi nem került be a hátizsákba. Mi az Isten? A rohadt életben. Szevasz, Zephyr! Üdvözöllek a csatornán! Nem maradt ki, csak rossz hátizsákba rakta be, vagy nem rakta be a hátizsákba a cuccokat. Mármint, hogy nyilván kimaradt, nincs benne a hátizsákban, de hiába nyomkodtam az átkozott X-et, hogy bekerüljenek a cuccok. A hátizsákomba szépen nem kerültek bele. Az Isten verje meg, komolyan! Igazán megnézhettem volna a hátizsákomat, mielőtt kiléptem az ajtón. Húzom itt az időt feleslegesen. Gyűlölöm. Gyűlölöm ennek a játéknak az inventory rendszerét. Egész egyszerűen gyűlölöm. Ja, ott vannak, Isten, édes Istenem, itt vannak a cuccok. Na, akkor fussunk neki ennek még egyszer. hol van a vizes palack? Melyik ládában volt a vizes palack, basszus? Ja, ott van, hülye vagyok, mert a vizes palackot beraktam. Jó. Jaj, nem figyelek! Tehát, akkor gázcuccból megvan minden, bár nincsen most szükségem a gázcuccra, és ja, van kaja, van konzervnyitó, amivel kibírom nyitni a konzerveket. Az ásó az nem tudom, hogy miért került be. Zsákba, úgyhogy ezt szépen le is veszem. És akkor most elindulok. Most már tényleg elindulok. Na szóval, irány Gorka és a kórház. Aztán Gorka után pedig Stári szobor, ahol szintén van kórház. Muszáj. Muszáj gyógyszert szerezni a karakternek. Közben látom Zephyr, nem tudom kitől kaptam, de nagyon szépen köszönöm az ajándék feliratkozást. Ezúttal én ajándékoztam előfizetéseket a nézőknek, úgyhogy Zephyr, használt egészséggel ezt az egy hónapos erőfizetést, nyugodtan, amikor csak tudod, használd az emotikonokat, meg minden. Bízom benne, hogy ettől egy picit kellemesebb lesz itt a stream nézés, hogy most már előfizető is vagy. Tudjátok, hogy na mindegy. Most már nem is idegesítem magamat. De az lett volna nagyon jó, hogyha rakok be magamnak például kötszert. De hát, majd szerzek kötszert útközben, nem igaz? Dehogy nem. Meg minden mást is. Híres utolsó mondatok, igen, egyébként, tehát, hogy valóban, ennek volt egy ilyen éle, hogy ez simán lehet híres utolsó mondat. De hát ebben a streamben azért voltak már híres utolsó mondatok. Jaj, de gyűlölöm, mikor... Mikor beteg a karakter. Nincs elég bajom. Komolyan. Nincs elég bajom. Roland, veled közben mi történik? Ja, gyerekek, egyébként úgy örülök, hogy holnap végre péntek van. Szeretném végre kialudni magamat. Ma nem fogom, mert hogy 10:45 van, és holnap 5:30 kelek, mert megint reggel megyek edzésre. Úgyhogy nem lesz, most még nem lesz sok alvás, ráadásul miután végeztem a streammel, szeretném megnézni a Moon Knight-nak az első részét, mert tegnap elkezdtem, miután hazajöttem a kocsmak vízről, de konkrétan elaludtam rajta, annyira fáradt voltam. Úgyhogy már a víradóra nagyon keveset aludtam, és azt is rosszul. Holnapra víradóra keveset fogok aludni, de remélem, hogy nem olyan rosszul. És azt várom, hogy péntekről szombatra, mikor nem kell felkelni, meg nem kell semmit csinálni, akkor végre rendesen ki tudjam aludni magamat. És közben megérkezett hozzánk egyébként Hilsvanka, aki épp azt írja, hogy lehet, hogy holnap pénteknek örülni fogsz, de hétfő lesz az év legcsodálatosabb napja, ugyanis, ha hiszitek, ha nem, ma megkaptam végre a tracking number-öket, hogy érkeznek a társas játékaink, és hétfőn fognak megérkezni Magyarországra a társas játékaink végre valahára, úgyhogy tényleg hétfő lesz az év legcsodálatosabb napja, ugyanis érkezik 22 doboz társas játék, illetve 2 darab playmat nekem és Blaze-eknek. Úgyhogy gyakorlatilag 3 darab csomagot fogunk. Tehát, hogy 3 tracking numbert kaptam ma az e-mail címemre, és fejenként 11 darab társas érkezik nekem és Blaze-eknek, úgyhogy nem csak azt várom, hogy végre kialhassam magam, de azt is, hogy életemben talán először, vagy legalábbis nagyon hosszú idő óta először várom, hogy végre hétfő legyen, mert a UPS futár hozni fogja Balázshoz a társas játékot. Az istenit! Hát nem elkezdtem vérezni? És nincs nálam kötszer, igaz? Jól gondolom, hogy nincs nálam kötszer, ugye? Sőt, még varrókészlet sincsen nálam. Hát baszki, ez csodálatos. Vérzek, és nem tudom bekötni magamat. Hát ezt nem pont így terveztem megint csak. Baszki, hol van egy rohadt bármi, amivel be tudom kötni magamat? Hát komolyan. Elképesztő, hogy mennyire nem megy ma ez a túlélés. Elképesztő. Hát beszarok, ha most meg fogok halni abban, hogy elvérzek. Akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon morcos leszek. És nincs sem a fertőtlenítő sem. Hát ez fantasztikus. Most bekötöm magam, és fogadjunk, hogy el fog fertőződni a sebb. Tehát, hogy... gyerekek! Hát vicc, ami történik. Vicc. ennyire elbaltázott streamet már nagyon régen sikerült összehoznom. Ez az igazság. Mondjuk ki. Valahol itt kell, hogy legyen egy kút. Hol a kút? Ja, ott van. Na, honnan jön a zombi? Gyere, papa! Játsszuk le! Gyere! És megint elkezdtem érezni. Hát, komolyan már! Isten az égben, hogy semmi nem akar sikerülni ma. Most legalábbis semmi nem úgy, ahogy szeretném. Tehát, hogyha... Ez döbbenet. Most kéne gyorsan valami egyébként, valami... körbenézni. Itt most kénytelen leszek, hogy... találjak valamit, amivel esetleg a izét... Ja, mit csinálok egyébként? Miért vagyok ennyire? Hát komolyan, nem. Lehet, hogy abba kéne hagynom már a streamelést, mert hogy ez egyszerűen nem megy. Egyszerűen nem megy. Szóval kellene találni valamit, amivel tudok egyrészt tudom fertőtleníteni a sebemet, másrészt tudom fertőtleníteni a rongyot, amit majd rongyokat, amiket csinálni fogok magamnak most már. Mert hogy kell, hogy legyenek nálam rongyok. De ahhoz először kellene valami, amivel tudom fertőtleníteni a cuccokat. És igen, egyébként lesz Skywalker saga jövő héten. Azt hiszem, jövő hét hétfőn délután 4 órakor jár le az embargó a Skywalker sagára, úgyhogy jövő héten lesz Skywalker saga stream. Bizony. Egy budi. Ja nem, ez nem egy budi. Nyilván most nem fogok fertőtlenítőt találni, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Máskor mindenhol van jód, alkohol, meg tisztítószer. Most hétszentség, hogy nem lesz sehol. Van lázmérő. Nagyon jó. Az még pont hiányzott. Na, már nem csak a karakterem köhög, de én is. Nem, inkább nem sokkolom magam azzal, hogy mennyire lázas a karakter. Inkább nem. Mi történik? Kérdezi macskás, hogy hát próbálok túlélni egyre kevesebb sikerrel. Nem egy siker sztori a mai nap. Egyszer már meghaltam, lelőttek, aztán most megbetegedtem. Valószínűleg sikerül is majd elfertőzni a sebemet. Semmi nem akarna működni, semmi az égvilágon. Gyász minden! Szia Mantrix, nagyon szívesen. Ma egyébként az volt a meglepetés, hogy kiosztottam random 10 darab előfizetést, és többek között Mantrix is kapott egyet, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki jó egészséggel fogja használni a ma kiszórt 10 darab előfizetést. Na baszki! Most... Az életharc, ez így van egyébként. Ez így van, az életharc, ezt ma megtanította nekünk a Daisy, hogy az élet folyamatos harc. Úgyhogy, hát igen. Tudjátok mit? Amíg így picit várunk, hogy a zombik megnyugodjanak, addig... Érkezzen még 5 darab előfizetés. Használjátok egészséggel, kedveskéim, az 5 darab előfizetést, amit most kiszórtam köztetek. Have fun! Most nem akarom elkiabálni, de úgy tűnik, hogy nem sikerült elfertőzni a sebet. Mert hogy szerintem mostanra már érezni kellene a hatását a fertőzésnek. Vagy tévedek? Túlságosan optimista vagyok? Na, jó. Végeztem ezzel a várossal, most azt kellene, aha. Hogy hol van az út, ami Gorkába vezet, de itt lesz. Úgyhogy irány Gorka, hát ha ott nagyobb sikerrel fogok járni. Jól látom egyébként, hogy Balázs kiváltotta a juti falatot, én pedig nem adtam juti falatot a cicának. És nem szólsz. Hát ki lett váltva a jutalomfalat, Balázs, és nem figyelmeztetsz rá. Na ide nézz, cica. Kapsz egy kis juti falat. Nem tudom, láttátok-e, hogy mennyire profi vagyok, hogy adtam juti falatot a cicának, de közben ugyanúgy kutyagolt tovább a karakter, tehát hogy azért ez az évek meg a rutin. Na, és ugye a nagyszerű Gorka nevű városkában viszont lesz, ha minden jól megy, lesz nekünk kórházunk. Zsófi, nagyon szépen köszönöm a csírt. Egy aranybogár vagy. Gorka volt egyébként az a város, ahol az előző streamben sikerült levadásznom két játékost. Most egyébként kíváncsi leszek, hogy vajon azóta megcsinálták-e a bázisukat. Balázs, neked is nagyon szépen köszönöm a csírt. Te is egy aranybogár vagy. Együtt vagytok aranybogarak Zsófival. Köszönöm szépen. Na, Obika, tessék megnyugodni. Kaptál juti falatot, meg minden. Tessék szépen megnyugodni. Minden a legnagyobb rendben van, kis cicám. Szesze! Elindult a hype train, gyerekek, elindult a hype train. Nem is tudom, mikor volt utoljára hype trainünk, de nagyon köszönöm, hogy elindult a csihuhu. Garyfield, neked is nagyon szépen köszönöm. Tök jók vagytok, tök jók vagytok. Remélem, hogy megtud... Zsófi! Na hát, komolyan, ez a mai nap, ez ilyen nagyon durva ajándékeső, de nagyon örülök neki. Nagyon örülök neki. Jó! Most már nagyon remélem, hogy életben sikerül tartani ezt a karaktert most, hogy ilyen csodás napunk van. Oberon, az ott az én vizem. Hagyd békén a vizemet. Ne pályázz a vizemre, légy szíves. Jó? Ne legyél. Ne. nincsen semmi okod és jogod felháborodni. Akkor is megérdemled, ha meghal. De én nem szeretném, hogy meghaljon. Azt szeretném, hogyha most már minden jó lenne és varázslatos. Abika? Kitakarod megint a képernyőt? Hallod-e? Cica, te! Nem jó ez így. Nem jó ez így. Így nem leszünk jó barátok. Kis pajtásom. Na, megérkeztünk Gorkába. Úgyhogy gyorsan körbenézek a... Obika, légy szíves, feküdj le, légy szíves. Szépen kérlek. Feküdj le, jó? Nem érdekel, hogy szépen kérlek, ugye? Obzika. Obzi. Feküdj le, légy szíves. Na látod, megy ez? Ah, Payskin is dobott egy csírt. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Tök jók vagytok. Megint adtunk egy löketet a hype vonatnak. Nem. Nem ezt akartam. Hanem ezt. Ezt a pipit most egy picit megkopasztjuk. Csírek, csírek everywhere! Két darab húsika. És ott egy rendőrség. Lehet, hogy oda is érdemes lesz benéznünk, illetve majd ne felejtsük el, hogy kezet kell mosnom. Nehogy aztán a véres kezemmel kapjak el fertőzést, mert aztán az lenne a mindennek a teteje. De egyébként az lenne a nagyon okos döntés, hogyha raknék dolgokat a quickslotokra, hogy nehogy úgy járjak, hogy pont ezen fog múlni valami. Úgyhogy be is jövök ide, és ja, rakjunk dolgokat a quickslotokra. Nem mint, hogyha olyan marha sok dolgot tudnék rakni a quickslotokra, de ja. A semminél többet. Ja, tényleg van kesztyűm. Tényleg, tehát hogy elképesztő. Elképesztő, hogy mennyire nem érzem ma a Daisy-t. Elképesztő, hogy mennyire nem érzem ma a Daisy-t. Mert végül is miért ne lehetne rajtam a kesztyű? Ugye ez a vegyvédelmi kesztyű, de ettől még hordhatom, legalább nem az inventory-ban foglalja a helyet. Alma, alma, alma. És még egy alma, alma, alma. Hát végülis miért ne venném fel ezt a protective case-t? Még lehet, hogy egyszer jó. Ja, a repeater karabiner már van a hátamon, úgyhogy arra nincs szükség. Ah, level 1 hype train emote. Ó, és jól látom, hogy egy cicát kaptunk, akinek nem is tudom, alma van a kezében? Vagy mi volt? Mi ez? Vagy szívecske? Hát csodálatos. Igazából ez egy tökéletes, tökéletes csatorna, emót. Egy cica szívecskével. Panda herceg, üdvözöllek! Köszi szépen, hogy ma este is benéztél hozzánk. Cica szívecskével. Hát tökéletes gyerekek, tökéletes. Használjátok egészséggel az emótot, ha már sikerült összehozni. Ó, hoho, lett. Lett lőszer a fegyverbe. Na, hát ez már is egy pozitív dolog. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon fasza. Akkor ezt meg is töltjük. Hát, attól tartok, hogy a mai nap az nem az a megfelelő nap, amikor itt tanulni lehet valamit, mert hogy a mai nap gyakorlatilag más sem csinálok, csak bénázok. Tehát, hogy ez a mai Daisy, ez nagyon messze van. Nagyon messze van attól, ahol a minőségi Daisy-től, attól tartok. Hibát hibára halmoztam ma este. És hát nem vagyok büszke magamra emiatt. Ez az igazság. Futás, futás, futás, futás, futás! Jó, ez az ajtó zárva van. Na nézzük. Hát, ha találunk itt valami használhatót. Ó, itt egy sati. Hát abból baj nem lehet, ha van egy satink. Skorpióhoz tár. Hát csak azt kellene, hogy találjunk egy skorpiót. Glock utánzat, bilincs, arra nincs szükségünk. Viszont itt van ugye a gyógyszertár egyébként. Valahol. Hol a gyógyszertár? Az, hogy nem a gyógyszertár, hanem a kórház. Hol a kórház, kérem szépen? Megvan. Ott a kórház. Hát akkor oda megpróbálunk elsprintelni. Drukkoljatok, hogy találjak gyógyszert. Basszus kulcs! Na már! Kilátszik a néni csúnyája. Oda ne nézzetek, 18 plusz. Hát, gyászosnak mondanám. Az itteni loot kínálatot. Hát öcsém, ez... Nagyon béna. Nagyon béna, nagyon béna. Igen, igen, igen, igen. Megnézem a szomszéd házakat is. Mert hogy ugye az szokott történni, hogy a kórház közelében, az épületekben is, a közeli épületekben is... Hop, hop, hop, hop. Tetracycline, az nem jó. Az nem jó. Ezek milyen időközönként generálódnak újra? Hát az úgy van, hogy el kell telnie valamennyi időnek, meg az a lényeg, hogy ne legyen játékos a közelben. Tehát, hogy akkor spónolnak újra a cuccok, hogyha eltelik némi idő, azt hiszem maximum 10 perc talán. De az a lényeg, hogy adott rádiuszban nem szabad játékosnak lennie. Mert hogyha játékos van a közelben, akkor nincs spawn. Öcsém, bandage, még egy szűrő, selling bag. Egész ütősebb a ház körül a loot, mint magában a magában a kórházban. Kaja, papbát csinál, nagyon jó. Na nézzük, melyik épületet érdemes még itt megnézni, annak reményében, hogy hát ha lesz. Évésztarter kit már annyi van, mint a szemét. Na még ebbe a pecóba benézek. Igen, gyanúsan azért van itt ilyen sok pap, mert van templom is a városban. Aztán ahol templom van, ott pap is van. Megfázásra jó a tetra. Hát akkor... Akkor toljunk be tetrát. Testvéreim az úrban. Hol a tetra? Úgy bevettem kettőt, biztos ami fix, leöblítjük egy körtével. És hát ha elmúlik a megfázás. Most elég jól állok kajával is, meg hidratálással is. Még benyomunk egy körtét. Meg egyébként igen. Tehát lehet, hogy az se hátrány, hogyha megmosom a kezemet. Bár hál' Istennek legalább fölvettem a kesztyűt. Hopp! És... Iodine tinktúra. Tehát, hogy hál' Istennek, hogyha fertőzésem lesz, akkor legalább jóddal tudom majd kezelni. Az éppenséggel nem baj. Na baszki. Elpazaroltam rád két golyót, te és még csak meg se haltál. Hol van a kötszer, amit találtunk? Na most már hagyjatok nekem békét. Átkozott zombik. Jó, hál' Istennek egyébként nincsen tényleg elfertőződött sebem, mert nem ajánlja fel, hogy kezeljem le a jóddal. Ami jó hír a kutyánk és lovak olvasói számára. És meggyógyultam! Meggyógyultam, gyerekek, használt a gyógyszer. Közben Always Try Hard 001 kérdezi, Hali, a Day Before játékot várod? Hát őszintén szólva nem, mert fogalmam sincs, hogy mi az. Az az igazság, hogy azt hiszem nem hallottam még a Day Before című játékról. Nem ismerem. Közben megérkezett hozzánk Norton. Üdvözöllek, Norton, jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben szokás szerint épp a Daisy-t nyúzom. Hó, na és hihetetlen, de találtunk alkoholt is, amivel fertőtleníteni lehet egyébként a kötszert. Szóval... Most kiderült, hogy a The Day Before az lényegében egy Daisy Division The Last of Us-szerű open world MMO survival játék, ha minden igaz, a nyáron meg is jelenik. Nem is hangzik olyan rosszul. Lehet, hogy nyáron majd ránézünk. Végül is akár az is lehetne, hogy kipróbálunk egy új túlélős játékot, és nem folyamatosan a Daisy-vel játszunk. Tehát, hogy adhatunk egy picit a változatosságnak. Nézd már, nem adja fel a... Ja de! Hirtelen megijedtem, hogy nem adja fel a... Jaj! Na, de elbotlottál, anyukám. Sikerült megmosnom a kezemet? Igen, sikerült, jó. Ti is úgy érzitek egyébként, hogy macskás, hogy beszólt most nekem? Ti is ezt szűritek le ebből a kommentből, amit beírt a chatbe? Simszezhetnék is. How about no? A Sims az nagyon nem az én világom. Én a Sims-et mindig csak addig élvezem, míg megépítem a házat. És onnantól fogva elveszti az érdeklődésemet. Elveszti... Nem. Attól tartok, nem lesz Sims stream. Tehát, hogyha valami biztos, az az, hogy nem lesz Sims stream ezen a csatornán. Ezt így azt hiszem, majdnem biztosan megígérhetem nektek. Mondj nemet a Sims streamre. Mondjátok ki ötször egymás után, hogy Sims stream. Úristen. Borzasztó. Gyere, bátya. Egyébként, ha már úgyis szóba került pár perccel ezelőtt, ti megnéztétek a Moon Knight-ot tegnap? És hogyha igen, akkor mi a véleményetek róla? Basszus, kulcs. Hogy tudott így kétszer megütni? Azt a betyár mindenit. És várjunk már, hol van az épület? Stardew Valley. Hát, az sem, arra se vegyetek, fogadjatok nagyobb összegben, hogy Stardew Valley-zni fogok. Itt volt valahol az épület, nem? Ahol lelőttem a két másik játékost. Vágás két évvel később. Sziasztok, Bét vagyok, ez itt a Sims 5. Na jó, lehet, hogy a Sims 5-tel játszanék. Hol volt az az épület, amiben bázist építettek ezek a jó arcúak, akiket lelőttem? Az valahol itt volt, nem? Vagy kiebb volt a városból? Nem emlékeztek? Hol van az az épület? Mert ugye az Gorkában volt, hogy lelőttem azt a két játékos, de hol van az épület, amiben voltak? Ó, elkezdett esni az eső. Az áldóját. Most teljesen komolyan kérdezem, hogy hol van az épület, amiben rajta kaptam a két játékos. Tehát ez valahol itt volt a közelben. Ennyire elvesztettem az tájékozódó képességemet. Hát ezek szerint igen. De fura. Na mindegy. Menjünk tovább. Én úgy emlékszem, hogy Gorka volt. De lehet, hogy már egyébként erre sem emlékszem rendesen, de nekem tökre Gorka rémlik. Vizes palack. Nagyon jó. Szeszel, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és szép estét kívánok, meg jó pihenést. Holnap péntek, ne feledjétek, már nem kell sokat kibírni ebből a hétből. Hát, hogyha figyelj, gyerekek, hogyha már itt vagyunk, akkor süssük meg ezt a húst, ami nálam van. Meg egy picit szárítkozzunk meg ilyenek. Először persze ázzunk el, mert csak utána lehet megszárítkozni, hogy eláztunk. Aj, nyilván észrevettél. Te. Meg te is. Na még az kell, hogy a mama is észrevegyen. Hagyjatok már élni, átkozott zombik. Ó, egy varrókészlet, az mondjuk nem baj, ha van. Köszi zombi néni. Pollyanna északi részén van olyan. Akkor lehet, hogy az Pollyanna volt, tényleg? Hát öcsém, már mindegy. Nekem tökre izé Gorka volt a fejemben. De jó. Bögre! Bögre! Ezek szerint neked is jutott az előfizetésből. A mai napon 15 darab előfizetést random kiosztottam a nézők között, és hát úgy látom, hogy jó helyre ment. Jó helyre ment. Kivéve persze Macskás Hölgyet, úgy látom, hogy mivel ő folyamatosan beszólogat, így az ő esetében nem ment jó helyre, de Bögre esetében viszont abszolút jó helyre ment az előfizetés, úgyhogy használjátok egészséggel ezt az előfizetést, mostantól nektek is elérhetők többek között a csodálatos emót gyűjteményem is. Petike 12:30 bekövetett, üdvözöllek Petike, jó szórakozást kívánok a streamhez. És üdvözöllek köreinkben, bízom benne, hogy te is jól fogsz szórakozni nálunk. Na jó, hol van a... Nem két botot vettem fel? Ne basszus. Hát azért valami tűzre való legyen. Közben Bögre írja, hogy a 24 hós PS Plus cikketből idéztem, hogy fog kinézni az új rendszer. Ó, hát ennek örülök. És igen, egyébként Xboxon daisy-zem éppen. Most már lassan egy éve. Lassan egy éve, hogy folyamatosan játszom az Xboxos Daisy-vel, és igen, egyébként neked pedig macskás, hogy azt üzenem, hogy valóban elkanászottál, kár volt beléd a Rudi. Erre jutottam most. Ez a konklúziója az elmúlt két napnak. A kontextus, milyen vicces, hogy pont ma emlegettelek podcast felvételen. Na hát. Szóba jöttem egy podcastben. Hát ez igazán melengeti a szívemet. Ez egy külföldi szerver egyébként. Ez egy külföldi official szerver. Amin éppen játszom. Igen, egyébként engem is érdekel, hogy milyen podcastben beszélgettetek. Nevet szabad kérni, kérdezi Petike, ne haragudj Petike, de nem szoktam elárulni, hogy melyik szerveren játszom, mert volt már, előfordult, hogy stream snipe áldozata lettem, és azóta nem publikus, hogy melyik szerveren játszom, úgyhogy ne haragudj, de nem tudom neked elárulni. Hova lett? Ja. Szóval senki ne vegye sértésnek, vagy bármi, hogyha nem árulom el, hogy melyik szerveren játszok, de a rossz tapasztalatok óta inkább igyekszem titokban tartani, hogy éppen melyik szerveren vagyok. Ja, bögre, egyébként szerintem nyugodtan, tehát hogy nem vesszük egyébként rossz néven, hogyha elárulod, hogy melyik ez a podcast, tehát hogy szerintem nyugodtan bedobhatod a linkjét a chatbe, hogyha valakit érdekel egy gaming podcast, akkor rátaláljon, tehát hogy emiatt egy pillanatig se érez rosszul magad, vagy bármi, nyugodtan oszd meg a nézőközönséggel, hogy melyik podcastről van szó. Na! Kérem szépen, megsütöttük a húsit. Közben Petike írja, hogy én is külföldön játszom, de nem nagyon találkoztam senkivel. Hát, nekem ma nem volt ilyen szerencsém, én rögtön az első pár percben, mikor elkezdtem játszani, találkoztam két játékossal, akik sajnos le is puffantottak, úgyhogy ilyen szempontból nekem nem indult jól a mai stream, de ezen a szerveren egyébként van egy saját kis bázisom, és hál' Istennek a bázisomhoz közel élettem újra, úgyhogy el is mentem erre a bázisra, és felgíreltem magam, és most útban vagyok egyébként Stari, Novi szobor felé, tehát hogy Novi szobor lesz a következő megálló, aztán pedig Stari szobor. Hát ne aggódj Petike egyébként, tehát hogy minél többet játszol, annál jobban bele tanulsz egyébként a Daisy-be, tehát hogy van ennek a játéknak egy tanul... Ó, de jó bírod a fejlődést, baszki. Tehát hogy van ennek a játéknak egy tanulási folyamata, bele lehet jönni szépen. Na, srácok, közben Bögre berakta a Bögre podcastet a chatbe, úgyhogy ha valaki kíváncsi, akkor iratkozzatok fel rá meg minden. Közben Bögre kérdezi, hogy amúgy hogy vagyok? Hát Isten, igazából most így egész jól el vagyok. Nem panaszkodom. Elég, a végére egész jó lett a mai nap. Nagyon nehezen indult. Keveset aludtam, és azt is rosszul. És aztán a melóban is küzdelmes napunk volt, de aztán így délutánra így jóra fordultak a dolgok, úgyhogy most egyáltalán nincs okom panaszkodni a jelenlegi helyzetemre ebben a szent pillanatban. Úgyhogy köszönöm kérdésed, hogy tök jól megvagyok. Közben Petike kérdezi, hogy tűzgyújtás gyújtó nélkül hogy is van? Hát az úgy van, hogyha nincsen öngyújtód vagy gyufád, akkor a kemencébe vagy a kályhába be kell rakni papírt vagy rongyot, aztán nyilván pakolni kell bele fát, és rövid bodból, illetve a fának a kérgéből lehet gyújtóst csinálni. És ezeket kell gyakorlatilag összerakni, és hogyha ezek megvannak, akkor utána be tudod gyújtani a tüzet. Mizu a Lego Skywalker szagával. Hát képzeld el, Bögre, az van, hogy már megvan a játék, hétfőn 4 órakor fog lejárni az embargó, úgyhogy simán lehet, hogy hétfő este a Lego Star Wars Skywalker szagával fogunk játszani. Már le is töltöttem PlayStation 5-re, úgyhogy bizony. Valószínűleg hétfőn megnézzük, hogy mit tud az új Lego játék. Na, kijöttem, és már szarra is áztam. Csodálatos. Most már csak az hiányzik, hogy megfázzak. Abika, vedd ki a farkad a számból. A rudidat. Közben Petike írja, hogy én már 2 napja próbálok eljutni Airfieldre, de vagy eltévedek, vagy már majdnem ott vagyok és meghalok. Hát, ezt az érzést ismerem. Én is ma az Airfielden vesztettem az életemet. De tényleg, tehát, hogy én csak azt tudom neked javasolni, hogy ne add fel, játsszál minél többet, minél több időt töltesz a Daisy-vel, annál jobban bele fogsz jönni a játékba, és egy idő után hidd el, hogy simán el fogsz jutni az Airfieldre, anélkül, hogy meghalnál. Ezt garantálom neked. Közben egyébként azt nézem, hogy 4:12 van, úgyhogy lassan nyugovóra kellene térni. Úgyhogy eljutok Navi szobor közelébe, és szerintem ott lerakom a karaktert. Aztán elköszönök, és legközelebb majd innen folytatjuk egyébként a streamet, de ez még azért bőven pár perc, úgyhogy még ne menjetek sehova. Petike kérdezi közben, hogy telefonos térképet megéri használni? Abszolút. Én nem telefonos térképet használok, hanem itt mellettem a laptopon egyébként folyamatosan böngészőben megy egy Daisy térkép, és az hatalmas nagy segítség egyébként abban, hogy tudjak tájékozódni, meg minden. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha elkezd el daisyzni, akkor telefonon, tableten, vagy bármilyen képernyőn, amit tudsz játék közben használni, arra mindenképpen tegyél rá egy térképet, mert sokkal könnyebbé válik a túlélés, hogyha van a kezed ügyében egy térkép. Milyen király lenne, hogyha megint találnánk egy lezuhant helikoptert? Nagyon kevés rá az esély, de tök jó lenne. Tök jó lenne. Ott egy kés, nagyon jó. késünk, soha nem lehet elég. Ne feledjétek el, hogy a Daisy-ben soha, soha, soha nem lehet elég késetek. Közben Hugodzi is megerősítette, hogy érdemes térképet nyitni játék közben, illetve Petike kérdezi, hogy mi volt eddig a leghosszabb idő, amíg élt a karaktered. Hú, ha jól emlékszem, akkor volt olyan karakterem, akit sikerült hetekig életben tartani, de hogy konkrétan hetekig játszottam vele. És az a karakterem is, aki egyébként, ja nem, aki ma meghalt, az nem olyan hosszú életű volt, de hogy előfordul, hogy két hétig is sikerül életben tartani egyetlen egy karaktert. Az évek meg a rutin, az meghozza ezt a fajta sikerélményt. Jézusom, Hugodzi, ezt most nem fogom beolvasni, ezt a kommentet a streambe. Nem létezik, hogy beolvasom ezt a kommentet. Hol jár az eszed? Komolyan, hol jár az eszed? Közben lecsekkolom a telefonomat, hogy történt-e valami érdekes az elmúlt közel 2,5 órában, hogy lemaradtam-e valamiről. De úgy látom, hogy nem. Fáradt vagyok, jó kifogás. Amúgy a mai fizu emeléssel jár. Na hát, gratulálok a fizu emeléshez, Hugodzi. A fizu emelés az egy jó dolog, azt kell, hogy mondjam. Én is szeretem, mikor megemelik a fizetésemet. Nem történik meg velem olyan sűrűn, de amikor megtörténik, akkor nagyon tudok örülni neki. Hál' Istennek egyébként az elmúlt hetekben én is átestem egy fizu emelésen, és roppant volt boldog voltam tőle. Ez az igazság, nem tagadom. Obika? Légy szíves! Hagyd békén a mikrofont. Bongyi! Hát én is jó reggelt kívánok neked, szervusz! Üdvözöllek köreinkben! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk így kora reggel. Köszönöm szépen, Zsófi! Már azt hittem, hogy eltűntél, de örülök, hogy itt lorkölsz a háttérben. Volt egy félelmem, hogy már nyugovóra tértél. Dehogy tűntél. Jól van. Megnyugodott a pici szívem. Bongyi írja, hogy rég jártam erre, és valóban. És egyébként nyilván én pedig az utóbbi hetekben kezdtem el újra streamelni, úgyhogy most hál' Istennek így állnak a dolgok. Hogy az utóbbi hetekben ráfeküdtem arra, hogy minél többet streameljek két hónapnyi szünet után, és nagyon jó döntés volt egyébként, hogy visszatértem a streameléshez, mert tök jó streamelni, ez az igazság. Közben itt van még velünk Kokanoid is, aminek nagyon örülök, úgyhogy ne menjetek sehová. És itt van velünk Macskás Hölgy is, akibe egyébként kár volt a Rudi. Igen. Ráadásul nem is csak egy Rudi, úgyhogy hogy kell ezt mondani szépen? Kár volt az a sok Rudi. Mit szólnátok ahhoz, hogyha elmennék egyenesen Stari szoborba, és ott megnézném a katonai sátortábort? Miért ne alapon? Mi baj lehet, ugye? De ez milyen Rudi volt? Hát, ugye? Milyen Rudi? Ó, nem, Obi-Fence valószínűleg nem lesz a közeljövőben, mert hogy... azt hiszem, hogy egy picit stresszelte a cicát, hogy Obi-Fence streameket csináltam, úgyhogy szeretném, hogyha ez az öreg cica, aki idén lesz 17 éves, nem nagyon stresszelne, úgyhogy nem, a közeljövőben nem tervezek Obi-Fence streamet. Na tessék, közben Zsófi írja, hogy a Rudis kép miatt ettem a Mekiben pöttyös fagyit, és tök nagy csalódás volt, régen is volt ilyen, de akkor beletörtek egy egész Rudit, most meg csak picit citromos ízű volt, és csokit szórtak bele. Köszöntöm a figyelmet. Hát, erre mindig azt szoktam mondani, Zsófi, hogy az élet harc. És sajnos néha meg kell küzdeni. Meg kell küzdeni ezekkel a McDonald's-os csalódásokkal is. Sajnálom, hogy keresztül mentél rajta, de ez ilyen. Bízom benne, hogy a következő Rudis élményed neked is legalább olyan jó lesz, mint amilyen macskás hölgy Rudis élménye volt. Na tessék, Bongyi is átesett ugyan ezen a drámán. Hát srácok, nem irigyellek titeket, az az igazság. Egyébként nem tudom... Hoppá! Gáztámadás! Megint elkaptuk a levegőből a gáztámadást, és basszus, pont azt a területet bombázzák le, ahol tartottam. Most komolyan? Ez nem igazság. De megint elkaptuk, ahogy a levegőből lebombázzák Stári szobort. Csodálatos volt, nem igaz? Kár, hogy oda akartam menni éppen. Igen, egyébként szerencsém volt, mert hogyha egy kicsit hamarabb érkezem, akkor ezt most... Bár végül is... Várjatok már! Hát mit izgulok? Hát itt a felszerelés. Hát úgy bemegyek a gázfelhőbe, mint a szél. Hát és nem kell aggódni a zombik miatt. Hát gyerekek! Hát csuda jó dolgunk van. Bemegyünk a gázfelhőbe, így. Kis pajtások. Teljesen elfelejtettem, hogy nálam van a teljes gázfelszerelés. Jól van. Na, úgyis régen voltunk már gázos területen. Úgyhogy akkor csapassuk. Jaj, ezt nem így kellett volna csinálni, basszus kulcs. Ezt nem így kellett volna csinálni. Na mindegy, most már mindegy. Rajtam van minden, ugye? Rajtam van minden, ami kellhet. Oké, jó. Rajtam van minden. Most az kell, hogy jegyezzük meg, hogy itt hagytam a cuccokat. Valahogy meg kéne jegyezni, hogy itt hagytam a cuccokat. Nem. De. Ja, Istenem. Ja, tényleg, basszus. Mondjuk van szűrőm, hál' Istennek. Na, várjunk. Hol van? Hol vannak a cuccok? Ja, itt. Jó. Na, ez az. És akkor most. Gyerünk a gázfelhőbe. Be. Honnan fogom látni egyébként, hogy mikor fogy el a maszk vajon? Na, srácok, ilyen is régen volt egyébként, hogy bejöttünk egy gázfelhőbe, úgyhogy ilyen szempontból is kezd legalább izgalmas lenni a stream. Ah, itt egy bónusz gázmaszk. Vegyük föl, mi baj lehet. Hunter jacket. Kezdett kicsit fura lenni a légzése, nem? Aha, egy nagyon kevés. És úgy látom egyébként, hogy megelőztek. Mert hogy biztos, hogy járt itt valaki mostanában előttem. Mi van, Obika? Jaj, most fogadjunk, ráraktad a másik maszkra, te! Ez az. Várjunk már, hoppá, most jöttem rá, hogy ezt... Ja nem, azt hittem, hogy föl lehet rakni kettőt a maszkra. Létezik? Nem. Obika, ne kezd el most. Na, szóval attól tartok, hogy kifosztották előttem ezt a katonai bázist. És itt vannak a halott zombik a földön. Ez mondjuk mókás. Azt írják az okosok, hogy egy filter kb. 60 perc. Az mondjuk nem hangzik rosszul. Alapvetően. Jaj, mit csinálsz? Ne ragd le. Bár mondjuk nem tudom, tehát hogy a 60 perc az egy picit nekem sapnak tűnik. Na most nézzük csak. Gyakorlatilag most felraktam ezt az egy teljesen teli szűrőt, és már majdnem a negyede elhasználódott. Úgyhogy nem tudom, az a 60 perc az nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon soknak tűnik. Na jól van, végigjártuk ezt a bázist. Ez is megvan, még sincs este. Na, úgyis tök régen csináltunk már olyat, hogy bementünk egy gázfelhőbe, úgyhogy tök király. Tök király. Ja, ebbe az irányba rejtettem el a cuccaimat. Kijöttem a felhőből, úgyhogy le lehet venni a maszkot. Egyszer majd egy statikus felhőbe is bemehetünk. Ja, a statikus felhőbe még úgy sem voltam soha. Obika! Obika! Ne legyél ilyen! Na! Megjártunk egy gázfelhőt. Ez nem is olyan rossz. Ja, nem ebbe találtam tárat. Hát ez hiába fogdasom. Viszont a cica úgy látom, hogy már azt szeretné, hogyha mennénk aludni. És igazából 2 óra 46 perc tart a stream. Úgyhogy keresek egy menedéket, és tényleg már akkor lezárom a streamet, aztán majd innen folytatjuk valamikor. Még nem tudom pontosan, hogy a hétvégén hogyan érek rá streamelni, de törekszem rá, hogy a hétvégén legyen stream. Holnap péntek van, és igazából nem tudom kizárni, hogy holnap lesz stream, de még szóval még nem is tudom megígérni. Úgyhogy egyelőre azt javaslom mindenkinek, hogy csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, hogyha még nem tettétek, és a Discord szerveren meg fogom szépen írni, hogy mikor lesz a következő stream. A Discord szerver linkjét betettem a chatbe, úgyhogy várunk mindenkit a Discord szerverre, és valamikor a napokban jön majd a következő stream. És közben Bögre kérdezi, hogy tudom-e, hogy a Lego.com melyik céggel szállít idehaza? Hú, őszinte leszek, fogalmam sincs, nem emlékszem. Rendeltem már a Legótól, és talán a GLS-sel, de nem vagyok biztos benne. Nem tudom, őszinte leszek, hogy nem emlékszem rá, hogy melyik cég hozta ki a Lego rendelésemet. Úgyhogy sajnos ebben nem tudok segíteni, de lehet, hogy lesz itt a nézők között olyan, aki tudja a választ. és biztonságba helyeztem a karaktert, úgyhogy ezzel gyakorlatilag véget ért a mai stream. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, köszönöm szépen a csíreket, köszönöm szépen a követéseket, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, néztetek, beszélgettetek velem, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Szép éjszakát kívánok mindenkinek, pihenjétek ki magatokat, és éljétek túl a holnapi pénteket, utána következik a hétvége, aminek gondolom mindenki örül, és mielőtt elköszönnék, elindítok egy raidet, átküldelek titeket Jubiskához, hogyha még van kedvetek streamet nézni, köszönjetek be hozzá a nevembe is, egy másodperc múlva elindul a raid. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, legyetek jók, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!